se di paru rasa welase pari canggat noreng todo mengelumoto ang piso ngarani pari apu woi sonsen niro riko piso maru rosa tambah pari hati sakat sun warui rosanya cat nuri moto apo koncong isu ang riko damani Sun rosa nyanyi hati cinta.